do. See, we're just playing that. Da, do, da, da. Da, da, da, da, da, da. It's like talking. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. A rhythmic language. Like walking down the street. What's around this corner? What you doing? Thank you. Thank you.